diajeng coba waspadakno. Gunung Semeru kae gedhe tur dhuwur banget. Padha karo tresnaku kang tumuju ana ing pojoking atimu yayi. Kang Mas, yen tresnaku gedhene mung sak pucuking kuku ireng. Dipotong esok sore tukul maneh. Dipotong sore esok tukul maneh. Mratelakake yen tresnaku ngrembaka tanpa ana pedote Kang Mas. Yen ngono Gunung Semeru kae kang pinangka dadi paseksen. Sopo kang mlenjani janji dadi kurbane Gunung Semeru. Thank you.